Book 2 35 35 35 في المطار بسدي التعوفة بسدي التعوفة من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا. أني רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה. אני רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה. هل هذا طيران مباشر؟ האם זו טיסה ישירה? האם זו טיסה ישירה? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. אני רוצה מקום ליד החלון. לא מעשנים. אני רוצה מקום ליד החלון. לא מעשנים. من فضلك أريد تأكيد الحجز. אני רוצה לאשר את ההזמנה. אני רוצה לאשר את ההזמנה. من فضلك أريد إلغاء الحجز. אני רוצה לבטל את ההזמנה. אני רוצה לבטל את ההזמנה. من فضلك أريد تعديل الحجز. אני רוצה לשנות את ההזמנה. אני רוצה לשנות את ההזמנה. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى يوצאت الطيسة الباء لروما؟ متى يوצאت الطيسة الباء لروما؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ יש עוד שני מקומות פנויים؟ יש עוד שני מקומות פנויים؟ لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا יש רק עוד מקום פנוי אחד لا יש רק עוד מקום פנוי אחד متى نهبط באיזו שעה ננחת באיזו שעה ננחת متى نصل באיזו שעה נגיע? באיזו שעה נגיע? מתى יذهب باص الى وسط المدينه? באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר? באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר? هل هذه حقيبتك? האם זו המזוודה שלך? האם זו המזוודה שלך? هل هذه شنطتك? האם זה התיק שלך? האם זה התיק שלך? هل هذه أمتعتك? האם זה המטען שלך? האם זה המטען שלך? كم اخذ معي امتعه في الطائره? כמה מזוודות מותר לי לקחת? כמה מזוודות מותר לי לקחת? 20 קילו. 20 קילו. 20 קילו. كم? فقط 20 קילו? באמת? רק 20 קילו? באמת? רק 20 קילו? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.